بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في فضل سقي الماء، دا باب دے پا بیان دا فضیلت دے دیکھئے چی سوک پچا باندی حبوس کئی. دا سقی الماء بیا عام دے که دا غشان پی حبوس کئی، یا یو کوئے اوکنی یا یو نهر جوڑ کی چی خلق داغی نفیدہ اخلی. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سعيد بن المسيب سعد بن عباد رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم لراغل ونتبوس كره، أي الصدقة أعجب إليك كما الصدقة استاسو خوخذا؟ قال الماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلويلي اغسود قد ابو زك دخلك حاجت دي لديروي او بدغ وقت كي مدينه منوره كي دوبو تكليف مسلمانان ورل محتاج ندا اغ احب او بهتر الصدقه دا. ددي اسناد رجال ثقات تي، خو سعيد بن المسيب سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ سره ملاقات نه ده شوی، دا غنه سماع نه ده ثابت. خود دی باوجود اهل علم او محدثین د سعید ابن المسیب مراسیل قبول کړي دي او په دې باندې احتجاج کړي، حجت او دلیل پینیولې، او په سبیلې د مجاز سره دا د مسند د قبیلې نشماری چې د مراسیل دا په مرتبه د مسند کې دي. بارحال د حدیث په اسناد کې دغه انقطاع ده چې د سعید سما د سعد ابن عباده نه ثابت. قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا محمد بن عرعره عن شعبه عن قتاده عن سعید ابن المسیب والحسن عن سعد ابن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. دغه مخکې حدیث اوس په بل سند ذکر کړي، خجون کې د سعید ابن المسیب سره په دې کې حسن بصری راغله، دا دواړه د سعد ابن عباده رضی الله عنه نه دا حدیث نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم لی ویلو کوم صدقه به تر ده، نو هغه ور لویلو چې د ابو هغه صدقه او خیرات. د دې رجال ثقات دي د مخکې اسناد په شان، خو د سعید ابن المسیب او د حسن بصری دواړو سماع د سعد ابن عباده رضی الله عنه نه دا ثابت. سمای سکه چې ملاقات ابن د شوی د اغه ادراک ابن نه کړي. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن رجل عن سعد بن عباده انه قال يا رسول الله ان ام سعد ماتت. سعد بن عباده رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لویلی چې ام سعد خپل بیبی اده چې وفات شوی، فاي الصدقه افضل، نو کوم صدقه افضل او بهتر ده چې ورپسې وکم؟ قال الماء. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لویلو د اوبو صدقه او خیرات ورپسې وکا. قال فحفر بئرا، نو یو کویه کنسته او قال هذه لام سعد، او ویلو چې د دې د اجر او ثواب دا د ام سعد لپاره ده رضی الله تعالی عنها. اسناد د دې حدیث ضعیف نه ذکر دغه رجل مبهم پکې راغله د ابو اسحاق او د سعد ابن عباده رضی الله عنه په منځ کې. په حدیث کې دا دی چې میت او مردله ثواب ورسی چې کله ژوندې د دې لپاره سعی عملو کی. بیا عبادات مالیه چې دی په دې باندې خو اجماع د اهل سنت والجماعت ته چې دې اجر او ثواب ورسی. عبادات بدنیو کې اختلاف ده، علماء احناف د عبادت بدنیو د ثواب رسیدو مقایل دي، او شوافع د دې قائل نه دي بلکې منکر دي. هغه وی چې په عبادت بدنیو کې نه صرف په حج او عمره کې راغلي دي، نو داغي ثواب میت او مرده لرسي کسو کې ته ادا کی، باقی عبادت بدنیه چې دی وی هغه ثواب نه رسي. علماء احناف دا قیاس کوي په عبادت مالیه باندې. قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم بن اشكابا قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا ابو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما مسلم كسا مسلما ثوبا هر يوم مسلمان چ جامع وركب المسلمان لا اغلى جامع ورواغندي على عرن اي حال كونه عاريا پداس حالت کې چې غبي جامو وي بربند وي جاميني دور له جوړه ورکا جامي ورکي كساه الله من خضر الجنه نو الله رب العزت بدل جامي وروا غندي دا غشنو جامو د جنتنا اي من ثيابها الخضر دا قيمتي او اعلى جامي د جنتي وايما مسلم اطعم مسلما على جوع او هر يوم مسلمان چې طعام ورکوي مسلمان لا على جوع په لوګه باندې چې اغل لوګه رسیدلې اوګه دې اطعمه الله من ثمار الجنه الله بخوراك وركيدل د جنت د میونه وايما مسلم سقى مسلما على ظمئ او هر يوم مسلمان چې وبوس کولی مسلمان باندې داسې حالت کې چې غتګي سقاه الله من الرحيق المختوم نو الله رب العالمین بوس کوي په د باندې د اغه شراب نه چې مهر به په غی باندې واله شوی قیمتي شراب د جنت په اوس کوي د دې په بدله کې. د دې حدیث د تضعیف او د تحسین بارکه اهل علم مختلف دي، اختلاف نه ذکر په دې سند کې ابو خالد الدالانی راغله د مدلس نه او بل په دغه اهل علم اختلاف ده مختلف فيه راوي ده. حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په التقريب کې تقريب التهذيب کې د باره کې وای چې صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس بنفس الامر کې صدوق خو کثرت سره به خطا کېدو او مدلس او تدلیس به کولو. دغه شان په اسناد کې نبيح ابن عبد الله العنزي راغله امام علی ابن المدینی دے پا مجهولینو کشمار لدے چدا مجهول دے بل دے حدیث پا رفع وقف کم اختلاف دے چا آیا دا مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کنم موقوف دے پا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نو امام ابو حاتم الرازی او امام ترمیزی ترجیح دے لورکڑے چا حدیث پا ابو سعید رضی اللہ عنہ موقوف دے. باب فی المنیحتی دا باب دے پا فضیلت دا منیحہ کی منیحہ دی لوی جی چال لنگا بیزا غوا میخا سساروے ورکی جی فقیر دا دینا فائدہ اخلی دا دی پی استعمالی کل چی تیغ خپل حاجت پورا کی نو بیائی مالک لوا پس کی دی لمنیحة اللبن وی منحة اللبن ورلوی. قال حدثنا ابراهیم بن موسى قال اخبرنا اسرائیل حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عیسى وهذا حدیث مسدد وهو اتم عن الاوزاعی عن حسان بن عطية عن ابی کبشة السلولی قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة سلوي خيوندي اعلاهن منيحة العنز وجد او پورت پدی کی منيحة العنز اغور کڑا د چیلیدا د منيحة العنز معنا د عطية شات ينتفع بلبنها ثم يعيدها چې د پیو د پاره چې لای چاله ورکی فقیر او محتاج لا چې کله هغه د دین خپل فائده پوره کی د پي یو مدته تیر شي او د دین مستغنی شي نو مالک له واپس کی. نو دا پټولو کې غپور تا اوچت خصلت او خوې ده. ما يعمل رجل بخصلة منها عمل نکي یو سړی او یو بندا بخصلة منها په یو خو یو خصلت سره د دې سلويختو خصلتونو نه رجاء ثوابها چې د دې د ثواب امید لري وتصديق موعودها او په دې باندې چې کوم وعده کړی شوی ده داغه تصدیق کوي یعنی تصدیق ما وعد الله ورسوله علیها تصدیق کید اغه وعده چې الله او رسول کما کړی دا چې په دې به تعالی دومره اجر ملاویږي الا ادخله الله بها الجنه مگر دنه کوي بدل را الله په دې سره جنت لا. قال ابو داود فی حدیث مسدد قال حسان امام ابو داود په حدیث د مسدد ابن مسرحت کې وی چې حسان ولدی حسان ابن عطیه فعددنا ما دون منيحة العنز نمون اشمير الالاو د منيحة العنز نکم چه سلوی خصلتون ذکر دی جی پاغی بانده بنده جنت لدن نکیگی نو یو خو پاغی که اعلا منيحة العنز چال پیو ده پار ساروی ورکول نو ده دین علاو نور خصلتون سری من رد السلام ده سلام جواب ورکول و تشمیت العاطسی د تروش کی او د پرنج یغه جواب ورکول اغلا الحمدلله چې و يرحمك الله ويل و اماته الاذى عن الطريق او د تکلیف شیل ریکول د لارینا و نحوه او د دې په شانته فمستطعنا ان نبلغ 15 خصله نو موږ وسو طاقتن لرلو دا چې 15 خصلتونه دراجه مکو. یعنی حدیث کې سلوی خصلتونه ذکر شول خو چې مونږ لګیا شو شمیرل مو نو 15 پورې مونږ برابر نکل. علامه عینی رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا خبره خو یقینا معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د غسلوی خصلتونه معلوم او ذکر کړي ولې نه دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ځان خبر نه کوي بلکې د الله رب العالمین د طرف نه وحي وی په غیبان د تکلم او کلام کوي. وای د دې جواب دا د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د دې وجه نه دی ذکر کړی چې دا نه ذکر کولی موږ د پاره انفع دی فائدہ مند دی ځکه کچرته دای ذکر کړه وې د دې تعیین کړه وې نو نور ابواب الخير چې دي د نیکۍ کم دروازې دي کم اعمال دي نو بازه بندگان او پاغي کې بیرغبتی کړه وې صرف په دې سلويختو به اکتفا کوله او نور ابواب الخير لبنور نږدې کېده نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسلويخ ذکر نکل. ور رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ابواب الخير ابواب البر دمر کثرت سر ذکر کړي چې دی یو عدد لاندې غن راځي د سلويختو نمسي وادي په هغه اعمال باندې انسان جنت لوردن نکیږي الله رب العالمین تیر رضا کیږي. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی. باب اجر الخازنی دا باب د په بیان د اجر او د ثواب دا غنوکر کی چې یو نوکر او خادم نه وکیل دی نائب او منشی دی اغله مالک سه صدقه ور کی سه خیرات ور کی چې دا په فقرا او غریبانو باندې تقسیم کا نو دی چې د خیر نیت اولری د ثواب نیتی وی د لبم الله رب العالمین اجر ور کی اصل مالک لبم اجر ملاویږي. باب اجر الخازن باب د په بیان د اجر د خازن او د خادم کې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى اشعري رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان الخازن الامين يقينا اغه خادم اغه غلام او نوکر امانتدار الذي يعطي ما امر به چې دی ورکی هغه شی چې امر کړه شوی د لپاغی باندې مالک ورله یو شی ورکو د هغې حکم یې وکړو چې دا غریبانانو له ورکه محتاجینو له کاملا پوره ورکی مؤفرا دا مؤفرا که په فتحی د فا مشددی سره شي نو معنا یې د تامن دا تاکید د کاملا د پاره او کچرته دا په صیغه د اسم فاعل سره شي فا مکسوره شي مؤفرا نو دا بیا حال د فاعلنا اي مکملا عطاءه چې دې پوره کونکي دا غي ور کړلا طيبه به نفسه دا سه حالت کې چې د زړه په خوشحالي په طيب النفس سره ور کوي دې په خفني حتا يدفعه الى الذي امر له به تر دې چې ور کې دا هغه کس لا چې د له حکم شوی په هغه باندې چې دلې ورکا احد المتصدقين دا خازنم یو پاغ دوو صدقو کوونکو کړي چې صدقه کوونکی نو یو پکې مالک شو چې کوم د لویل د مال ورکا او دویم پکې د نیت خده پوره ورکې نو د پارم اجر شو دا متصدقین یا په صیغه د تثنیه سره دی نو یو متصدق مالک شو او دویم دا خازن او بعض اهل علم ذکر کړي چې دا صیغه د جمع ده نو معنا به ادا ده چې هو متصدق من جمله المتصدقین باغ خیرات کوونکو کې دیم یو خیرات کوونکې دی چې په خنیت باندې ورکې د زړه په خوشحالي ورکې اسناد د دې حدیث صحیح دی بخاری او مسلم کې مراغله باب المرأه تصدق من بيت زوجها باب د په بیان د دې کې چې زنانه د خاوند د کور نه خیرات کوي دا مال لګي نو دی له په دې باندې اجر او ثواب ملاويږي تصدقوا فاصل كي تتصدقوا خفيفا تنيوطا دباب تفاعل غذف شويدا قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من بيت زوجها كلت مال لغي زنانا نفقه کی دا غخاون د کورنا غیر مفسدتین په داسې حالت کې چې د دې نیت د فساد نی دا کور خرابای نه نیت د فساد نی کان لها اجر ما انفقت نو دې د پاره بی اجر او ثواب د اغه سوچ کمی ولګول ول زوجها اجر مکتسبا او د خاوند د پاره به اجر دا غسې چې غټلې نی مال چون کې غټلې لګی دا زنانا نو دې له بد انفاق اغه اجر وی اغلب د اکتساب ولی خازنه مثل ذلك د دې چې کوم خادم نوکر او غلام د اغلب هم دمري چې کله هغه دا تقسیمي او نیت پکې د خیر وي لا ينقص بعضهم اجر بعض نکمي بعض د دوی نه اجر او ثواب د بعض بلکې د ټول د خپل نیت مطابق اجر ملاويږي اگر چې په دې اجر او ثواب کې تفاوت شتا مالک لبډیر ملاويږي کم چې منفق د غل د هغه په مقابله کې کم خو په نفس اجر کی دا ټول شریک دی اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفقون علیه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې ابن العربی رحمت الله علیه ویلی چې د سلفو په دې کې اختلاف دی چې کله یو زنانه د خاوند د کور نه سمال راواخلی دا غمال دی او تقسیمی یې نو باز سلف خدا وای چې دا جایز ده خو په شی یسیر کې چې معمولی شی چې پاغي باندې په مال کې څه نقصان ناراضي او د عرف نه دا معلومه چې خاون په دې باندې خفکیږي نه د خاون غمال کدا انفاق کی وی لګی نو د دې اجازه ورلشته بلکې په دې به ورله اجر ملاويږي او باز دا حمل کړه په دې باندې چې خاون ورله اجازه تو کی اگر که په طریقې د اجمال سره اجمالن ورله ویل چې مال لګوا بیا ذکر کړی چې دا اختیار د امام بخاری رحمت الله علیه دی چې اجازت پکې معتبر ده که اجازت تفصیلا وی او که اجمالا وی امام نووی رحمت الله علیه بیا ذکر کوي چې د اذن دو قسم دی یو اذن صریح ده چې خاون ورلوی نفقه او صدقه کوا صراحتا ورل ذکر کی او دویم اذن مفهوم ده چې د عرف او د عادت په تور باندې معلومیږي صراحتن خو ورلنه دی ویلي خود عادت او د عرف په تور معلومیږي چې د خاون په دې کې اجازه ته لکه معمولی شی را واخلي. د روټۍ یو ټوټه ده یا تازه داسې توعام دی چې دویم ټیم له هغه ضایع کیږي خرابیږي، نو عادتا هغه څوک ځان سره ذخیره کوي نه، یا یې په خپله استعمال کی. که استعمال یې نه کړي ټیم په هغې تیریږي، نو غورځوي یې، نو د غورځولو په ځای را چاله ورکړي، نو په دغه صورت کې دا بیا ماجوره ده، اجر به ورله میلاویږي. او که د دې نه علاوه نو بیا ورله اجازت نشته، بلکې دا پی ګنهګاریږي. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد رضي الله عنه أنه قال ذي سعد بن مراد يا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحافظ بن حجر رحمة الله عليه في تهذيب كي ترجيدي لوركري چه دا سعد بن أبي وقاص نده بلکی یو بل سعد الانصاری دی چې دا صحابیو. نو سعد الانصاری رضی الله عنه وی لما بایع رسول الله صلی الله علیه وسلم النساء، هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړو د زنانو سره، قامت امرأة جلیلة، نو ادریدلی و یو زنانا، جلیلة معنا د کبیرة القدر، چې اوچت شان والوا، یا د جلیلة معنا د جسیمة طویلة القامت، غټ او دنگ جسم والوا، كأنها من نساء مضر، تابو ايش داد مضر قبلي دا زنانون دا. فقالت ندي ويلو يا نبي الله إنا كلن على آبائنا وأبنائنا، اي نبي صلى الله عليه وسلم من بوجيو، كلن فمعنا دا ثقل وعيال، من بوجيو على آبائنا وأبنائنا، بخبلو بلاران وبچو باندي، من بخبل كار كسب نشوكولي بلكي غيجي سغتلي نو پاغی باندی بوجو. قال ابو داود و ارا فیه و ازواجنا، امام ابو داود وی زگمان کم چه دایم ویلیو چه من بوجو پخپلو پلارانو پا بچو و ازواجنا و پخپلو خاوندانو. فما یحل لنا من اموالهم، نس حلال دی من لد مالونو ددوینا، من لسمر اجازت دی پا اموالو کی. قال الرطب تأکلنه و تهدینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی الرطب اغ تازه چې کوم کجوری وی، تازه میوی وی، تازه طعام وی، تاکلنه چې تاسو خری اغه لرا او تهدینه او هدیه ورکوي داغه نبل چاله، نو دا اکل او اهدادر لجایز دی. قال ابو داود، امام ابو داود اوس تفسیر کوي د رطب چې دینه مراد څه شی دی. الرطب الخبز والبقلو، مراد در رطب ناغروتای ده تازه، والبقلو او سبزی دی چکمی ترکاری مرکاری او سبزی وی تازه، والرطب او مراد دینا غتازه کجوری دی، تازه میوی دی، نو ده دینا تاسو لأکل او اهدا دوار جایز دی. قال ابو داود وهاک وکذا رواه الثوری عن یونس، امام ابو داود وی دا حدیث چې څنګه عبد السلام ابن حرب د یونس ابن عبید نه نقل کړي، نو دغه شانت سفیان ثوری د یونس ابن عبید نه دا حدیث روایت کړي. دا حدیث اسناد ضعیف دی، ځکه زیاد ابن جبیر د سما د سعد الانصاری رضی الله عنه نه ثابت. امام ابو حاتم الرازی، دارنګ ابو زرعه الرازی او علی ابن المدینی دا ایموی چې د زیاد ابن جبیر سما د سعد نه ثابت، نو لہذا په حدیث کې انقطاع د سند ضعیف دی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من كسب زوجها، کله چې خرچه کوي زنانا من کسب زوجها، د خاوند دغه کسب نه، دغه مال نفقه کوي لګیې من غیر امره، بغیر د حکم دغه نه، فلها نصف اجره، نو دې د پاره به دغه د اجر نیمه حصه ملاویږي، اغله به پوره اجر وي، نیم اجر به دی لای، یا په دې اجر کې به دی دواړه شریک وي، نیم باغله ملاویږي نیم دلا، نیم باغله ځکه ملاویږي چې دغه د کسب نه لګي او دی له به د انفاق د نیم ملاویږي، یا اغله چې کم اجر ملاویږي نو داغه د اجر په نسبت باندې بدې لنی مېسه ملاویږي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، بخاری او مسلم کې دا حدیث راغله، د متفق علی روایت ده. امام نووی رحمت الله علیه وی د دې معنا دا ده، د من غیر امره، یعنی من غیر امره الصریح، چې صریحی امر او اجازت ور لاغنی کړي، اجمالا او عام اجازت ور لوي، خود دې قدر معین اجازت نه کړي چې په دومره اندازه باندې ته د مال لګوا. ځکه مخکې اذن ذکر شو چې اذن ضروری دی، اذن بیا صراحتن وی او یا به اذن عرفن وی. کچرته داغه اذن عرفن یا صراحتن نوی نو بیا اجر سکه چې دا په دې باندې ګننګاریږي. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريره عبد ابن سليمان الكلابي ده عبد الملك ابن ابي سليمان العزرمينا غد عطاء ابن ابي رباح نادى ابو هريره رضي الله عنه نقل كي في المراه تصدق من بيت زوجها ده زنانه باركي چې دا تصدق او خیرات کوي د خاوند د کور نه دغه مال لګي. قال ابو هريره رضی الله عنه ویني لا، دا دې لپاره حلال او جایز نه دي، الا من قوتها، مگر د دې د خرچې او د خوراک نه. خاوند چې دې لکم خوراک ورکړی وي، کوم خرچې دې ل ورکړی وي چې دا ستا خوراک دی، نو کدا غي نه دا بیا لګي، دغه ور ل جایز دي، عام د خاوند د مال نه نشي لګولې. والاجر بينهما، اجر بد خزي او خاون پمنسکي، ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه، حلال ندي زنان لا دا چې دا صدقه او خیرات کی د خاون د مال نه مگر داغه په اجازه باندې. رجال د اسناد ثقات دي، دا سند صحیح ده، موقوف ده په ابو هريره رضی الله عنه. عبد الرزاق په مصنف کې ذکر کړی، امام بهقي په سنن کبیر کې. روایت د ابن الاعرابي کې د دې روایت نه پس داسې راغلي، قال ابو داود هذا يضعف حديث همام، دا حدیث چې دی دا قول د ابو هريره رضی الله عنه موقوف روایت، وې حدیث د همام ابن منبه ضعيفي، او دا غي تضعيف لپاره اشاره ده. په دې سره مقصود د امام ابو داود رحمت الله عليه دا ده چې ابو هريره رضی الله عنه د فتوی او کوم چې مرفوع روایت ذکر کړي په دې کې تعارض ده. فتوی په دې ورکړي چې زنانه بغیر د اجازت نه د خاون مال نشي صدقه کولې، نشي خیرات کولې. او حدیث مخکې ذکر کو چې اذا انفقت المراه من کسب زوجها من غیر امره، چې د خاون د مال نبی اجازه تولګي نو دی له بنصف اجر ملاویږي. مرفوع روایت کې دي چې بغیر د امر نه لګول شي، او فتوا د ابو هريره رضی الله عنه دا دا قول داغه موقوف روایت دا ده چې نشي لګولې، نو په دې موقوف سره وي هغه مرفوع ضعیف شو. خدا د تضعیف دعوا دا غیر مسلمه ده، ذکر ابو هريره رضی الله عنه د فتوی او د مرفوع حدیث په منځ کې ستعارض او مخالفت نشته، جمع د دواړو په منځ کې ممکن ده. حدیث کې چې من غیر امره راغ نو مراد داغینه امر صریح دی، چې امر صریح نه وي. او د ابو هريره رضی الله عنه د فتوی معنا دا ده چې الا باذنه، په اجازت سره، چې اجازت به موجود وي، یا صراحتن یا عرفن، عرفن او دلالتن به معلومیږي، یا صراحتن اجازت به کړی، نو تعارض نشته. باب في صلة الرحم، دا باب ده ففضیلت د صلة رحمی کې چې رشتہ داری او خپل ولی ساتل دا غی لحاظ کول. د صلة الرحم مقصد او معنا ده الاحسان الى ذوی القرابات، د خپل خپلوانو سره احسان کول، دا غی سره خپل رشتہ داری تر سره کول، او دا صلة رحمی ساتل واجب دی، لازم دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انس رضی اللہ عنہ کله چې دا آیات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ارګستا سنې کله نشي رسیدې باغی کې د کمال او د اوچتوالي غ مرتبه نشي حاصلولې تر دې چې تاسو هغه مال د الله په لار کې ولګوي چې کم سره تاسو مینا او محبت وي. قال ابو طلحه يا رسول الله ارى ربنا يسالنا من اموالنا. ابو طلحه رضی الله عنه ویلی چې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زګورم رب زمونږ نه غواړي من اموالنا زمونږ د مالونو نه. الله رب العالمین زمونږ نه زمونږ د مالونو مطالبه کوي چې دا ولګوي. فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء يكينن زتا سغواكم چ يكينن ما غرزول دا غزمك زما بأريحاء له سي بأريحاء نمده له ددي الله رب العالمين د پارداما وقف کړي دا او اغيله مي ور کړي دا. علامه عيني رحمت الله عليه ذکر کړي چې په دې کې مختلف لغات راغلي په اریحا کې خو مشهور او افصح لغت په دې کې دا ده چې دا په فتحې د با سره شي. په ابتدا کې حمزه نشته بلکې په ابتدا کې با مفتوحه ده او بیا یا ساکنه ده بیا ورپسې را مفتوحه ده او اخر کې الف مقصوره ده. نو دا لفظ دا سی دی بیرحا زما چی دا کم بیرحاز مکه دا نو دا ما دا اللہ دا پارا گرزولی دا اللہ رب العالمین لمی ورکڑی. او بازی پا اخیر کی علیف ممدودہ ذکر کردی بیرحا. او چا چی دا لفظ بیرحا ذکر کردی نو دا لفظ تصحیف او غلط تی. نو دی صحابیوی چیز تاسو گواکوم چی ما دا خپل از مکه بیرحا الله لو ورکړی دا می صدقه کړی په دې باندې می تبرع او احسان کړی. مسینه ویل چې د شمال طرف نه را دن کیږي په باب الملك فهد باندې نو په ګس لاس باندې چې کوم د مسجد نبوي حصہ راځي نو دا اکثره یې په دې باغ کې اوس راغلی ده. دغه باغ او دغه ځمکه د وقف کړی و په دې کې یو کوی مو چې دا غي نخ یو اثرات اوسم موجود دي. کوی خونیشته خو مسجد نبوی په فرش او غماربلو کې دا غي غنخي لګولینی چې په دې ځای باندې په دغه زمکه او دغه باغ کې کوی و. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلیو چې دا زمکه ته تقسیم کا في قرابتك په خپل رشتہ دارو کې دا غي سره رسول رحمي وساته. فقسمها بين حسان بن ثابت وابي بن كعب. نو تقسیم کړي ودا د حسان ابن ثابت او د ابي ابن كعب رضي الله عنهما فمنس کې دای رشتہ دارو. قال ابو داود بلغني عن الانصاري. امام ابو داود وی چر رسید دي دي مال د انصارینا. دا انصاری سوکو محمد ابن عبد الله چنوم د محمد ابن عبد الله. دا محمد ابن عبد الله عطف بیان د الانصاری د پارا. قال دا انصاری محمد ابن عبد الله وی نسب ذکر کوي چې د ابو طلحه رضی الله عنه نسب څنګه او د حسان ابن ثابت نسب څنګه او د ابي ابن كعب نسب څنګه او د دې په منځ کې څنګه قرابت او رشتہ داری وا. وي ابو طلحه زيد بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زيد منات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. دا د ابو طلحه رضی الله عنه نسب شو چې نوم یې زید او د پلار نوم یې سهل او د نیکه اسود او د غشانتی د ورنیکه ابا او اجداد ذکر کړي. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان الى حرام. چې دا دواړه راجمکیږي ابو طلحه او حسان رضی الله عنهما الى حرام په حرام کې چې دا د دې دواړو نیکو او هو ابو الثالث دا د دې اغه دریم پلارو یعنی په دریمه مرتبه کې د دې نیکه چراتلو اغه حرام. نو دا د حرام اولاد ابو طلحه رضی الله عنهم دغه شان حسان رضی الله عنهم. اوس د ابي ابن كعب رضی الله عنه اغه نسب ذکر کوي. وي و ابي ابن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاويه ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمر يجمع حسان وابا طلحه وابي. نو دا عمرو ابن زيد چې کوم د دې په نسب کی رازی ندارا جمکی حسان ابن ثابت ابو طلحا او ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین د دې پنیکونو کې د عمر لاندې دا ټول د عمر نوسیدی د عمر ابن زید نو دغه قرابت شو. قال الانصاری دا انصاری وی محمد ابن عبد الله بین ابی و ابي طلحه سته ابا په منځ د ابی کې ابی ابن کعب کې او د ابو طلحه کې شپک پلاران دي. سته ابا نه مراد سهل ده، دویم اسود، دریم حرام، سلورم عمر، پنځم زید و منات او شپږم عدی. نو د دې په منځ کې د شپږ آبادی. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده د متفق علیه. نو ابو طلحه رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې دا تصدق او خیرات د ځمکې ته پخپلو اقرباو باندې وکا، دا غی سره رشتداری او صله رحمی او ساته. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې ابو طلحه رضی الله عنه دا حدیقه د ازمکه او باغ چې دی لور کړو نو دای په تور د ملکیت ور کړو، په تور د وقف باندې نو دا د دی د پاره تملیکو. ځکه حسان ابن ثابت رضی الله عنه بیا د دین سیسه خرڅ کړي موه، کچرته دا وقف نو دا غي بيع او خرصول بیا غل رواه جائز نو. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت لي جارية. ميمونة رضي الله عنها ويش زماية وبنزوا فأعتقتها نمادا أزادك فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. نبی صلی الله علیه و سلم زما کور لرادن نشو ما خبر ورکو چې د غوین زمې آزاد کا. فقال اجرک الله اما انك لو كنت اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. اجرک الله الذي تعالى اجر او ثواب بدل درکی. اما انك خبردار کچرته تا لو كنت اعطيتها اخوالك دا د خپل ماماګانو لور کړه وې کان اعظم لاجرك نو دا بستا د اجر د پاره ډیر لوی والي وې. پدې کې بتاله لوی اجر وې چې خپل ماماګانو لدی ور کړې و زکه غي دی له محتاج دی او اغي له چې ور کړې و نو دا بس ودقم و او صله رحمي بم و. متن د دې حدیث صحیح دی، دا کوم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا ضعیف دی، د محمد ابن اسحاق د عن عنی د وجنه ذکر دی مدلس نه. امام بخاری رحمت الله علیه د یزید ابن ابي حبیب په سند باندې او امام مسلم د عمرو ابن الحارث په سند باندې روایت کړی د یزید او عمرو ابن الحارث دواړه د بوکیر نه او بوکیر د قریب نه هغه د میمونی رضی الله عنها نه دا روایت نقل کړي. نو متن د حدیث ثابت ته وکم سند چې مصنف ذکر کړي د محمد ابن اسحاق د عن عنی د وجنا دا ضعیف ده. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقه او حکم کړه نبی صلى الله عليه وسلم تیزی ور کړه او په صدقه باندې. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. نيو صحابي ویلو چې يا رسول الله زما سره یو دینار ده. قال تصدق به على نفسك ور لوي پدې باندې خیرات وک بخپل ځان فزان باندې چې مال لګې نو نیت د صدقې کو اجر به پدله ملاويږي. قال عندي اخر دو زما سره یو بل دینار هم ده. قال تصدق به على ولدك بخپل بال بچ باندې دی دا ولګو اولاد باندې. قال عندي اخر دو زما سره بل هم ده. قال تصدق به على زوجتك تصدق او خیراتك بخپلې بيبي باندې او زوجك يا بخ زوجتك پتا سره ویلي يا زوجك بغیر د تانه د دې اطلاق په ذکر او انثى دواړو باندې کیږي. نو یا دا لفظ د زوجتك او یا دا لفظ د زوجك دواړو معنا یو د بخپلې بيبي باندې دی ولګو. قال عندي اخر دوي زما سره بلوم دي. قال تصدق به على خادمك دادی بخپل خادم او نوکر لګو. قال عندي اخر دوی زما سره بلوم نه. قال انت ابصر په یو روایت کې راغلی دی انت اعلم په دې باندې تخپویږي چې څوک د دې مستحق دي ستا په اقرباو کې ستا په گاونډیانو او اصحابو کې. اسناد دې حدیث حسن نه. محمد ابن عجلان دا صدوق دی حسن الحديث نه. دا حدیث نسائم په سنن کبرا کې ذکر کړي دارنګ مسند احمد او ابن حبان کې مراغله. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. یو سړی د پاره دا ګناه کافی ده چې دې ځای کې هغه څوک چې په د باندې دا غي نان نفقه او دا غي خرچه لازم ده. امام بغوی وی چې په دې حدیث کې دا بیان نه چې یو انسان سره دومره مال وی چې صرف د اولاد لکافی کیږي د کوم خلکو خرچه چې په د لازم ده د خزه شو د بال بچو د رشتہ دار شول نو بیا کبل چاله دې د مال صدقه کین په دې باندې دې ګننګاریږي اجر په ورلنه ملاویږي د دینه چې کم سی واشي دا غي نفس په بیا مال لګی. اسناد د دې حدیث سید وهب ابن جابر ابن معین دارنګ امام عجلی د توثیق کړه ابن حبان په ثقات کې ذکر کړه باقی رجال ثقات دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه د خیثمه ابن عبد الرحمن په سند ذکر کړه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما او الفاظ د صحیح مسلم داسی دي چې کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. یو سړی د ګناه د پاره دا کافی ده چې د مال بند کړي د هغه چانه چې د هغه د خرچه مالک وي د وس او طاقت کیږي پای خرچه نه کوي نو دا غټه ګناه ده. قال حدثنا احمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يبسط له في رزقه. چاله دا خبر خوشالي دا چې فراخيره واستي شیدل د پرزق کی رزق دی فراخشی وينسى له في اثره او تاخير دی وکړی شي د پاغا نیټه کی د اجل او عمر د سی واشي فليصل رحمه نو دې خپل رشتہ داری او خپل ولی ساتي د سل رحمي خیال لې ساتي. استاد دې حدیث سید روایت د متفق علی بخاری مسلم کې مراغله. ظاهرا دې حدیث تعارض راځي د آیات مبارکه سره فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. کله چې نیټر اورسی نو نبی مخکیږي نو رستو کیږي او حدیث کې دا دی چې څوک سل رحمي ساتي نو داغه په اجل کې تاخير راځي نیټه رستو کیږي. نو د آیات او د حدیث په منځ کې جمع او تطبیق په دوو وجو باندې دی. یو وجه دا ده چې دا زیادت کنایه ده د برکت نه چې الله به په عمر کې دله برکت واچي د نیکو د طاعت توفیق به ورکي عمر به الله د ځای کېدو او د عبثیات نو ساتي. نو حاصل دا دی چې دا صله رحمي دا د توفیق د طاعت د پاره سبب دی. انسان د معصیت نه بچ کیږي الله توفیق ورکي چې د اخیرت له تیاریو کې په عمر کې ورله خیر او برکت واچي. او دویم دا چې دا زیادت په خپل حقیقت باندې حمل لې خدا زیادت چې ده دا په نسبت د دا علم د ملک مؤکل لده په عمر باندې چې کم فرشته زموار ده نو داغه د علم په نسبت او اعتبار سره په دې کې زیادت راشي. دا الله په علم کې دا د مخکې نه موجودو الله رب العالمین حکم کی دغه ملک مؤکل بالعمر لا چې کچرته د افلانې بنده سل رحمی ساتي نو د عمر دومره ولي که مثلا سل کاله او کنه سل رحمی نه ساتي نو عمر شپېته کاله ولي که او دا الله په علم کې د مخ کې نه موجود دی په ازل کې دی چې دی بیا سل رحمی ساتي یا به نه ساتي. نو صرف د ملک او د فرشتي په علم کې راغل چې د عمر سی واشو کسل رحمی او ساتله او کنا قطع الرحم او کوسل رحمی کټ کنو عمر کم شو. باقی په علم د الله کې د مخ کې نه موجود دی چې دی بیا سل رحمی ساتي یا به نه ساتي. نو حدیث او آیات کې څه تعارض نشته. نو کوم چې په علم د الله کې دی پاغه کې تقدم او تأخر ناراضي او کوم چې په علم الملک کې دی نو پاغه کې زیادت او نقص راضي. نو قران کریم دی آیات کې مو دی طرف له اشاره ده يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. محوکی او میټاوی الله هغه چې خوخې شي او بعد ثابت پری دی. یعنی په عمر کې د چا زیادت راولي د چا پاغې کې کمی راولي. قال حدثنا مسدد وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله انا الرحمن الله رب العالمين ويجز الرحمن باتيام رحمن ذاتيم وهي الرحيم شققت لها اسما من اسمي وهي او دا خصلت چداغي ساتل واجب دي الرحيم دا رحم دي شققت لها اسما من اسمي رئيس تده او اغست ده ما ده نوم زمانا دي لخ نوم د دې د دې اسم اشتقاق ما د خپل نوم نه کړه دی چې رحمان دا مشتق دی د رحیم نه. من وصلها وصلته ومن قطعها بتته چا چې دې لحاظ کو دای اوساتله سي د رحمي په وسکا نو زبم دې د خپل رحمت او محل کرامت سره په وسکم او چا چې د خپل ولی کټ کا بتته نو زب دې د خپل رحمت نه کټ کم. امام خطابی رحمت اللہ علیہ وی چې په دې حدیث کې بیان ده چې صحت الاشتقاق فی الاسماء اللغویہ په اسماء لغویو کې کې اشتقاق دی یو د بل نه کیږي نو په دې کې صحرج او ممانعت نشته. نو رحم مشتق دی د الرحمن. بعض اهل علم وی دین انکار کړي خو حدیث دلالت کوي د دې په جواز باندې. بل پدې کې دا بیان دی چې دا اسم الرحمن عربي دی ماخوذ دی د رحمت نه. بعض مفسرین چې ذکر کړی چې دا اسم عبرانی دی نو دا قول صحیح نه دی. نو لفظ الرحم دا اسم الرحم اگر چې د رحمان نه مشتق دی خدا جایز او روا نه دی چې رحمان نوم دی د الله نه علاوه بل چا لکه خدای شي ذکر لفظ رحمان مثنا او جمع په دې بنا باندې ناراضي. متن د دې حدیث صحیح دی چې من وصلها وصلته ومن قطعها بتته د دې اسناد رجال ثقات دي خو په دې کې انقطاع د ذکر ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف د خپل پلار عبد الرحمن ابن عوف نه سما نه ثابت دا غنه دا حدیث نه دی اوریدلې. د ابو سلمہ او د عبد الرحمن ابن عوف په منځ کې واسطه ده لکه رستو سند کې راځي چې هغه ابو الرداد یا رداد الليثي دی. امام دارقطنی ترجیح دی لور کړی چې د دې په منځ کې دغه واسطه د ابو الرداد الواسطه الليثي ده. امام بخاری ابن حبان وغيره وایي چې نه د دې په منځ کې واسطه نشته نو حدیث منقطع ده. او دغه ابو الرداد یا مصنف رحمت الله علیه چې رداد الليثي ذکر کړي نو دا صحابي دی امام واقدی ابن حبان ابو نعیم ابن عبد البر دی په صحابه او کشمار کړي نو دا روایت د صحابي دی عن صحابي. امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کی بیا وی حدیث حسن دا حدیث د پاره شواهد موجود ني. بهرحال متن د حدیث صحیح دی خو په دې اسناد کې دغه اختلاف دی. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره چه رداد الليثي دل خبر ورکڑه فبعض نسخو كراغلي أبو الرداد الليثي او صواب او حق داده چه دا أبو الرداد الليثي ده رداد الليثي ننه او دا أهل علم پا صحابو كشمار کرده أبو الرداد الليثي دا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا أغوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه دا مخيني حديث ذكر كده شاء الله رب العالمين وي أنا الرحمن وهي الرحيم شققت لها اسما من اسمي إلى آخره دا حديث سيد دا مخي پشانت خوبا إسناد كي اختلاف ده شاء آية دا أبو الرداد الليثي دا أبو سلماء ودا عبد الرحمن بن عوف بمنسك دا واسطة ثابت دا كنا نو امام دارقطنی دا واسطه ثابته ای امام بخاری او ابن حبان نفی کوي نو سوکه چې ثابته ای اغه حدیث اسناد له صحیح وي ځکه دا روایت د صحابی عن الصحابی ده او چا چې نفی کړي نو اسناد له منقطع او ضعیف وي خو بهر حال متن ثابت دي د شواهد د وجینا قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا حديث ذكر كي لا يدخل الجنة قاطع رحم جنة لبنور دنكي أغسر يجي غسل رحمي كت كي أو خبل ولي نساتي اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علی دی دا دخول الجنه چې نبه وردن کیږي د دې دا نفی په حقیقت باندې حمل لا چې کله دې دا ګناه کوي او دې روا او جایز وي کچرته دا حلال غني نو بیا خو دا په حقیقت باندې حمل د چلایت خل الجنه قاطع رحم او کنه دې کار له ګناه وي خود دې با وجود د سله رحمی کټ کوي نو بیا معنا دا چې لا يدخلها مع السابقین په دخول اولی سره د سابقین سره به د جنت لنور دن کیږي رستو چې د خپل ګناه په مقدار ورله صدا ملاو شي یاد الله رب العالمین رحم پیو شي نو بیا بدن نشي قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفتر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفعه سليمان الى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان الثوري وي چې دا حدیث سليمان الاعمش نبی صلی الله علیه وسلم لمرفوع کړه نه ده ورفعه فطر والحسن فطر ابن خلیفہ او حسن ابن عمر دا حدیث مرفوعا ذکر کړي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ليس الواصل بالمكافئ نده هغه سله رحمی ساتون کې په بدله ورکول باندې چې بل ورسره کوي نو د مور سره خوږي ولیکن الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها فاصل کې سله رحمی ساتون کې هغه سوک دی چې د سره خپل ولی کټ کړي شي او د بیا په وساتی نو دا حقيقي سله رحمی دا د لب اجر ملاويږي اسناد د حدیث سید امام بخاری هم ذکر کړی امام ترمذی هم باب فی الشح دا باب د په مزمت د شح کې شح ویل کې دی شي اشد البخل هغه سخ بخل لا یا ویل کې دی شي البخل مع الحرص چې یو سړی بخلوم نه شوموم نه ورسره حریصوم نه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك ويليو إياكم والشحا زان ساتيد دي بخلنا فإنما هلك من كان قبلكم بالشح يكينا هلاك شويو أغمتنا جتاسنا مخيو بالشح بدي بخل سرا بشمتيا سرا أمرهم بالبخل فبخلوا دی شح دی لدا حکم کړو چې بخل کوي شومتیا کوي نو دی بخل کړو و امرهم بالقطيعه فقطعوا دی شح ور له حکم کړو چې تاسو سله رحمی کټ کوي نو سله رحمی کټ کولا و امرهم بالفجور حکم ور له کړو پنا فرمانو باندې ففجروا نو دی په فسق فجور کې مبتلا شویو اسناد د دې حدیث صحیح ده امام نسائی په سنن کبرا کې دارنګ مسند احمد او صحیح د ابن حبان کې مراغله حدیث د مسلم کې راغلی وتقوا الشحا فان الشحا اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم زان د شح او د بخل نساتی په خواني امتونم دی هلاک کړیو دا بخل په غی باندې باعث شوه چې د یو بل وینې دی توی کی د یو بل حرمتونه دی حلال وګنی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني اسماء بنت ابي بكر قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء الا ما ادخل علي الزبير. دي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ويلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشت ما سره شه د مالنا مگر اغه چې زبیر رضی الله عنه زما خاون کم مال کور لروړې دی اف اعطي منه آیا زد دین چاله سو ورکا او عطيكم. قال اعطي ولا توكي فيوكي عليك. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلی ورکوا او دی له غټه مو ورکوا فيوكي عليك يا فيوكا عليك الله رب العالمین مم دی مال لپتا باندې غټي ورکی دل به غټي ورکړې شي. معنا دا چې بخل مکوا ورنه دا الله رب العالمین دی طرف نه بم په دی مال کې برکت ختم شي او کمې به پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مطلقاً دی اسماء رضی الله عنها له اجازه ورکو او دای ورلونه وی چې خپل خاون زبیر رضی الله عنه ته اجازه تخله ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لپتوا چې زبیر رضی الله عنه جواد او کریم دی سخی سره دی دا د خیرات نه منیکای نه او دا مور لپتوا چې دا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنهما دا د اغا متدین زنانو نه دا چې دا د خاون اغه مال په داسې طریقه نه لګی چې اغه دی ختم کی او پاغي کې فساد راولي نو ذکر ورله مطلقاً اجازه ورکو. ولا تو کی دا ماخوذ د ویکانه ویکا دی د ویل شي اغه تار لوي چې پاغي باندې د تیلې او د بوجه یې غخله تړلې شي نو ایت د مال لغټه مو ورکوا ورنه د دې اغه برکت به محو شي د دې اغه برکت به پورته شي. اسناد د حدیث صحیح دی په بخاری او مسلم کې دا روایت راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها ذكرت عده من مساكين دي سمسكينان شميرليو سمساكين ذكر كديو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر كديو شفلاني فلاني مسكين لم وركد كدي. قال ابو داود وقال غيره او عده من صدقه. امام ابو داود او نور راویان وی چې او عده من صدقه سشمیر د صدقاتونه صدقات شمیر لیو چې دومره صدقات میګړي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي ولا تحصي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلی ورکړه کا او شمیر ما فيحصى عليك ورنه پتا باندې بم او شمیر لشي. دا موایا چې دومره مسکینانو لمه ورکل دومره صدقه مې وکا ورنه د بره طرف نه بم پتا باندې بیا شمیر کیږي او په حساب بدر لرازي. معنا دا ده چې برکت به ختم شي. اسناد د حدیث صحیح ده امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي دارنګ مسند احمد کې مراغله په صحیح د ابن حبان کې. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.